Jadi cerita ujung BDR Kingdom Amangku Jogja eksklusif Aisyah Spike Haji Rogi 07 mengucapkan hari jadi Big Family Kingdom Amangku 16 tahun rakyat jaya selalu. Happy Kingdom Amangku Jogja eksklusif ujung BDR Haji Rogi 07. You gonna hip hop, are you ready? Bahagia hari jadi Kingdom Amangku Entertainment Joko eksklusif Ucup BDR Haji Rahim 07. Are you eksklusif Haji Rocky 07 Ucup BDR juga anak pagi Hensa. Sri Amaku 16 tahun Joko eksklusif Pujung BDR Haji Rocky 07 Enjoy tonight.